حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إمام بخاري رحمه الله منغو تاسو تشروع کرد دا معاملاتو چې د دنیا معاملات بسنگ کو پدې کې خاص کر خرسول او اغستل زنی خلک وی بازار تتلل دا خشی نده بازار دا د شیطانانو وطن دی لک چې عالم شي یا لک ناسب طالب شي وی بازار ته تګ نده پکار امام بخاری دا دغه کوي چې بازار ته تګ جایز دی که دا جایز نده بازار کې خرسول او اغشتل لا جایز دی کنه وی بالکل جایز دی الکه دا عبدالرحمن ابن عوف ننورو چت سړی څوک دی په عشره مبشره کې دی په لس کسان دی چې په یو ځای هغوی ته زیر د جنت ورکړی شوی دی هغې کې یو عبدالرحمن دی او عبدالرحمن صاحب به بازار ته ته او خرسول او اغستل به یې کول ماښام به ورته الله یو ګټه ورکړه هغه به یې کور ته راوړه هلکه چې بازار ته نه ځې خرسول نه کوې اغشتل نه کوې کاروبار نه کوې څه به خورې بلته به محتاج دی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه واقع بیانی قال انس وی قدم عبدالرحمن ابن عوف راغی عبدالرحمن ابن عوف لوی شان ولا صحابی دا ماجر دی راغی حضرت عبدالرحمن ابن عوف کم زیت راغی المدینه تا مدینه تا هجرت او که دا مکینه مدینه تا راغی چه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو ماجر او د یو انصاری سره خپلو کې رورولی کوله فآخ النبی صلی الله علیه وسلم نو مواخات قایم کو رورولی قایم کړه پیغمبر علیه السلام بینه په منځ د عبدالرحمن کې و بین سعد ابن ربی او په منځ د سعد ابن ربی کې سعد ابن ربی انصاری صحابی دی خزرج قبیلې دی ډېر لوی صاحب جیداد او باغونه او ځمکې نور مالونه دی بیا په غزوه احد کې شهید شوی دی عبدالرحمن صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد ابن ربی سره د مواخات او ورورولي وکړه چې هلکه سره خپلو کې به روران یې وکان سعد او حضرت سعد د سعد ابن ربی زاغنا خاوند مالداره وکان سعد او حضرت سعد زاغنا خاوند مالداره چه مالدار جیداد و فقال لی عبدالرحمن نو دی سعد وی عبدالرحمن تا ځان سره کور ته بوت وی زما د جیداد ته وګوره د باغونو ته وګوره او رسول الله ته زما رور کړی نو وی عبدالرحمن تا او قاسم وکا زه تقسیموم ستا سره مالی مال زما او قاسم وکا زه تقسیموم ستا سره مالی مال زما نصفین دوه حصے دا خپل تمام جیداد را لما او په منځ دوه ځای کوم نیم زما شو نیم مې ترور ستا شو یو و ازوجوکا او زه په نکاح در کوم تا ته پرون تیر شوي زما دوه بیبیانې دي چې په دې کې د کومه خوښه یې دا وکړه ځکه چې وینا د چا ده د رسول الله ده او د رسول الله د وینا مقابله کې دا هر څه قربان نو قال عبدالرحمن ورته وی بارک الله لکا برکت دې واچوي الله ستا دپاره فی اهلکا په کور والا ستا کې الله دې دا کور والا هم مبارک و مالک او په مال ستا کې الله دې ستا په مال کې برکت واچوي ما ته دغه وکړې بازار راته وښایې چې خرسول او اغشتل کم ځي دلونی تاسو ښودنه وکړې ما ته دلونی تاسو ښودنه وکړې ما ته علی السوق په بازار بازار راته وښایې چې هلته ورشم کاروبار کوم اوس وګورئ بازار ته تګه بازار کې کاروبار کوله دا څه دي بالکل جایز دي خیر بازار و تاو خو کستاسو خیالو پرون منگو وی قینقا بازار نو ای مدینه کی یو بازار دی وی دا قینقا بازار دیر آباد چلیگی دیل ورزا دی چه لارو نولته کاروبار شروع کو دا پنیر نه دی پنیر دا بیا غشتو خرسو غوړی دا بیا غشتل او خرسول په اول ورځ چې مازیګر شو ډیر پنیر غټلو ډیر غوړی غټلو مازیګر خپل کور ته په ګټه کې غره وړل فما رجع نو هغه واپس نشو په دغه ورځو حتی استفزلا تر دې پورې چې هغه وګټو حتی تر دې پورې استفزلا چې هغه وګټو سی وګټل عقیتن عقیتن پنیر دا هغه پیوي چې خلک یې وچي کي عقیتن پنیر وسمنن غوړي دا غوړي هم ګټلي او پنیر یې هم ګټلی و فاتا بهی اهل منزله نو راوړه د بهی دغه ګټه اهل منزله هغه اوسیدونکو د کور د ده ته د ده سره چې کور کې کوم خلک و هغې ته یې راوړل فمکسنا یسیرن نو موږ وخت تیر کړ لږ څه لږ غوندې وخت تیر شو عبدالرحمن صاحب بسار ته او بیا به راته فمکسنا نو موږ وخت تیر کړ یسیرن لږ دا ټکې داسې دی یسیرن وی او قال یا داسې وی چې ماشاء الله چې څومره موده د الله خوښه وی یو څو ورځې تیرې شوې چې تیرې شو چې ګورو عبدالرحمن راغی فجاء عبدالرحمن راغی وعليه وزر او پاغه باندې نخوا من صفرت من صفرت زیړه په دې جامو باندې داسې زیړې غوندې نخې وي هغه دغه نه دي حلوق دا یو قسم عطر دي په هغې کې خلک زعفران اچوي او خلک دا ناوله ورکوي چې کومه جینې ناوي نو دا به د ده ښځې لګولي و هغه په دم لګېدلي و فجاء نو عبدالرحمن راغی وعليه پاغه باندې وزر نخا ومن صفرت زیړه فقال له النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وته وایي مهیم دا خو مهم دی که یسې کې دی مهیم د مهیم معنا کوي ما هذا دا څه دي مه د میم زور د هی غوړندې ور پاس لیکلی که نه مهیم بمیم مفتوحه د میم زور و یا و ها ان ساکنه د ی غړندې و فتح تحتیه او په زور د ی مه یم د مه یم معنا کوي ما هذا دا څه دي خو یو د مه یم معنا داسې هم راځي ما حالوکا دا ستا څه حال دی چې دا زیړ شی نه دي لګولي دي مهیم دا څه دي نو قال عبدالرحمن صاحب جواب کې وایي یا رسول الله ای د الله رسوله تزوجت امراتا ما کړې ده یو ښځه من الانصار د انصارو صاحبه واده مې کړې دی واده او د انصارو مې کړې دی قال رسول الله ورته وایي ما سقط الیها تا څه شی په مهر کې ورکړې دی هغې ته ما سقط الیها تا څه شی ورکړې دی په مهر کې هغې ته قال نو هغه ورته وایي حضرت پنځه تولې کالی مې ورکړې دی قال نو هغه ورته وایي نواتن ورکړې مې هغې ته نوات من ذهب د سرو تاسو ویلي و نواتو د کجوري اډوکي ته وایي دلته ته مراد دی پنځه روپۍ وزن د پنځو روپو نواتن پنځه تولې من ذهب د سرو صاب د سرو مې وله پنځه تولې ورکړي دي دسې وایي او قال یا دسې وایي چې وزن نواتن په وزن د پنځو روپو من ذهب سرو وایي ښه چې واده دې کړی دی د شکرانې په طور باندې لکه ولیمه وکړه قال رسول الله ورته وایي اولم ولیمه وکړه ولو بشات اگر که پکې یو ګډه لال کې په هغه وخت کې ګډه لالول دا ډېر لوی شي نو که لوی نه لوی ولیمه کې اوموکه هغه د عبدالرحمن صاحب دی بازار ته به ته کاروبار به یې کوو عشره مبشره وکې دی معلومیږي دا ټول څیزونه داسې دي چې جایز دي یادویلی شي که نه وایم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عبد الله بن عباس وی دا ستاسو په دې علاقو کې دلته خو خیر نشه سوی په دې علاقو کې دا منډیانې لګي منډیانې دې له ورتګ دا جایز دی که دا جایز نه دی یا په دې کې خرڅول او اغوښتل دا جایز دی که دا جایز نه دی بیا خاص کر هغه منډیانې چې هغه د جاهلیت په زمانه کې د کافرو به وي دې له ورتګ جایز دی که نه وی بالکل جایز دی په د مکې مکرمې خوشه دلته درې میلې وي یو ته بهیې اوکاز وي دا د طایف کې ده یو ته به یې دغه وي زو مجاز یو ته به یې دغه وي مجنه دا یو څو دغه وي میلې وي د جاهلیت په زمانه کې او دا به خلکو دې دغه کې کولې دا ذوالقعده میاشت نه ده دې وخت نه به دا میلې شروع شو دا به یو هفته وي اول به اوکازو بیا به مجنه وه بیا به ورپسې ذوالمجازو به دا به چې تېرې شي نو اختر عج به رانږدې و بیا به خلکو عج وکړو دا د جاهلیت زمانه کې کله چې اسلام راغی نو مسلمانانو د دې نه نفرت وکړو چې اوکاز میلې ته څنګه لاړ شو دا خو د حالت د کفر کې به مونږ دا کاروبار کوو یا ذوالمجاز ته څنګه لاړ شو یا مجنې ته څنګه لاړ شو عبدالله بن عباس وایي کانت اوکازون اوکاز اوکاز و مجنه او مجنه اوکازو دا میله ده د جاهلیت زمانه کې او دا د طایف سره دغه ځای کې ده طایف سره ځکه چې هغه اندازه ورته ولګي هغه بوډونه نو بالکل دغه ځای کې مخامخ ده دا قرن المنازل نه دی قرن منازل سره خو قرن دې طرف ته دی داسې معلومیږي او دا دې طرف ته داسې شمال پلو دلته کې دا میله ده دا به پخوا دې خلکو کوله اوکاز میله یا دغه دې مجنه که مجنه وایې که مجنه وایې دا بله میله وه و ذوالمجاز او ذوالمجاز ذوالمجاز بالکل د دې عرفات سره نږدې دغه ځای کې میله وه نو دا اوکاز مجنه او ذوالمجاز دا درې میلې وي دا به په کال کې د خلکو اته ورځې کولې اسواقا دا بازارونه و فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې د کفر په زمانه کې دا بازارونه و او دې خلکو به پکې خرڅول او اغوښتل کول فلما کان الاسلام کله چې راغی اسلام فلما کان الاسلام کله چې راغی اسلام نو دې خلکو د دې بازارونو نه نفرت وکړ چې دا خو د جاهلیت د زمانې بازارونه و فکأنهم لکه دا صحابه چې دي تأثمو دوی ځان بچ کړو تأثمو دوی ځان بچ کړو د ګناه نه فیه په دغې کې چې دا خو د ګناه کارونه دي د جاهلیت د زمانې دغه دي دا خو ګناه ده تأثمو دوی ځان بچ کړو د ګناه نه فیه په هغې کې نو فنزلت نو نازل شو دا آیاتونه چې نه خیر دی که تاسو حج ته ځئ او بیا په دې حج نه لږ مخکې لاړ شئ په ذوالقعدې میاشت کې د اوکاز میله مو کې د مجنې میله مو کې د ذوالمجاز نه میله مو کې او بیا راشئ دغه ته عرفات ته خیر دی فنزلت نو نازل شو د قرآن مجید دا آیاتونه لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه حج ته لاړی او په حج کې بیا د بازارونو ته ورغلی او دلته هم کاروبار وکړو نشته په تاسو ګناه ان تبتغو چې تاسو طلب وکئ فضلا د حلال رزق من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عمومي طور باندې خاص کر فی مواسم الحج په موسمونو د حج کې د حج په موسم کې فقرأها ابن عباس نو دا د خپلو ملګرو ته عبدالله ابن عباس د دې تلاوت وکړه چې دا د بالکل صفا دا جایز دی بیا مسله ده خاص کر کاروبار والاو ته دکاندارانو رونو ته او زمونږ ملګري هم زیات داسې دي دکانداران دي وایي دا خپل اعمال راوالی دا د دنیا کاروبار او دا ذریعہ د جنت وګرځوي. دا خپل کاروبار راواله دا ذریعہ د الله د رضا وګرځوي. تاسو چې کاروبار کوئ حرام نه خو به بالکل ځان ساتي، د حلال خو به بالکل پابندي کوي. کله نا کله به تاسو ته یو شوبه راشي، دا کار کوم دا به حلالي که دا به حرامي؟ خلک هم پې نه پوهېږي چې دا حلال دی او که دا حرام دی. نه د حلالوالي دلیل شته او نه د حراموالي دلیل ښکاره شته، خو شوبه پکې راله. وای وروره، کمال دا دی چې د دې شوباتو نه هم ځان وساتې. حلال خو به اسم پابندي کې، د حرامو نه خو به اسم ځان ساتې. دا تکړهتوب نه دی. تکړهتوب دا دی چې یو مسله درته رامخکې شوه او په هغې کې نه واضح دلیل د حلالوالي شته، نه واضح دلیل د حراموالي شته. شوبه پکې راله چې ربه څه وکم؟ یو طرف ته معلومیږي حلال دی، بل طرف ته معلومیږي چې حرام دی. وای توره داده د دې نه هم ځان وساتې. یو سړی دی، ته ورسره کاروبار کې پېښور کې دی، سوداګانې ته کې، د هغه څه کاروبار ناجایز دی، څه کاروبار جایز دی؟ اکثر کاروبار ټول ناجایز دی. د سره معامله کول دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ که دې ته وګورئ چې هلته حلال حرام کاروبار کوي، پکارو چې زه ورسره معامله ونه کړم. خو که دې ته وګورئ چې بل خو هغه ځای کې حلال کاروبار هم کوي که نه، نو چې حلال کاروبار ته وګورئ نو ده سره معامله جایز، خو چې حرام کاروبار ته وګورئ نو معامله ورسره ناجایز. دغسې د دعوت مسله، یو سړی دته دعوت درکړي چې راشه زما ځای ته ډوډۍ له، کاروبار دی څه حلال دی څه حرام دی. که دې ته وګورئ چې دا حرام دی نو پکارو چې ځان ته وساتې. که دې ته وګورئ چې نه حلال کاروبار هم کوي نو چې ورشه جایز دی. شوبه راله، چې شوبه راله کمال دا دی چې د دې شوباتو نه ځان وساتې. کم ځای کې چې شک راغی به د شک نه ځان ساته، او د یقین په لارزه چې ښه ښکاره ده ته دا پته لګي چې دا کار دغه دی، یقیني حلال دی. ښه درته برهاشي دی کې خو به نیم مشکات کې درته ویلي وو، کم سړی چې تجارت کوي او د دې شینو خیال ساتي، په ورځ د قیامت به د دې خلکو ناسته و پاسته د انبیاو د شهداو سره یښه، بلکې کله ناکله به د دې بزرګانو نه او د دې شهیدانو نه هم الله د دوی لویه درجه ورکوي. ځکه چې کاروبار کې پیسو ته ځان ټینګول دا صدقه نه دي، ښه معمولي خبره نه ده. نو بابون دا یو باب دی، الحلال و بینون، حلال چې دی دا بالکل ښکاره دی. حلال هغه خبرې ته وایي چې هغې کې دلیل یقیني د هغې د حلالوالي. نو الحلال و بینون، حلال دام ښکاره دی. والحرام و بینون، او حرام هم ښکاره دی. حرام هغې ته وایي چې واضح دلیل د هغې د حرمتي دا حرام شو. خ وبینهما مشتبهات، خو په منځ د دې دواړو کې مشتبهات دي. مشتبهات جمع ده د مشتبهتون. مشتبه دې ته وایي چې یو طرف ته مشابهت د حلالو سره، بل طرف ته مشابهت د چا سره؟ د حرامو سره. نو په تا اشتباه راشي، شک راشي چې خدایه دا به حلالي که دا به حرامي. یره وره چې شک پکې راغی بس پرېده یې، دا دغه کوو یقیني کار ته ځه. وبینهما په منځ د حلالو کې او په منځ د دغه کې، ما وې حرامو نه خو به خامخا ځان ساتو، خو چې کم سړی د مشتبهاتو نه ځان وساته هغه د خپل دین او د خپل ایمان حفاظت وکړه. دغه لږ اوږد دی سنده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو فروة عن الشعبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة سمعت الشعبي سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروه عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال حضرت نعمان بن بشير دا پلار چې دی دا هم صحابي دی، نعمان هم صحابي دی، دا کشر صحابي دی. دا واقع به هم تاسو مشکات کې ویلي وه، بخاري کې مونږ ته راشي. قال حضرت نعمان وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمیل الحلال بين حلال بالکل دا ښکاره دی. حلال اغه ته وی چې دا غي د حلال والی ظاهر دلیل وی. الحلال حلال چې دی بین دا واضح او حق ښکار دی، ول حرام بین حرام چې دی دام ښکار دی. حرام اغه ته وی چې واضح دلیل دا غي د حرمت راغلی لکه شراب. او بینهما پمنځ د حلال او د حرامو کې امور بعضی کارونه دی، و بینهما پمنځ د دې دواړو کې امور بعضی کارونه دي. مشتبهتون چې هغه مشتبه دي، یو طرف ته حلال سره مناسبت دی، بل طرف ته د حلال سره مناسبت دی، بل طرف ته د حرام سره. یو طرف ته چې ګورې دلیل دا دغی چې دا حلال دی، بل طرف ته چې ګورې هغه دی چې دا دغه دی حرام دی. فمن ترک چا چې پرېښودو ما شبه علیه هغه چې اشتباه راغلی وي داغ چې اشتباه راغلی داغې علیه په هغه باندې من الاسم د ګناه د کارونو هلکه په تا باندې اشتباه راغله چې یاره به دا څه دي، دا حلال دي ویکم که دا حرام دي نیکم، تا وی زه چې اشتباه پکې راغلې ده نیکم. فمن ترک چا چې پرېښود ما شبه هغه چې دغه اشتباه راغلی علیه په هغې من الاسم د ګناه د کار نو کان هسې دا ویم چې د مشتبه کارونو نه ځان ساتی، لږ غوندې شک پکې وي. او یو سړی الله په دې لا روان کړي چې د مشتبه کارونو نه ځان ساتي، نو د حرامو نه خو به په طریقه اولا باندې ځان دغه کوي ساتي. فمن ترک ما شبه علیه چا چې پرېښود هغه چې دغه اشتباه راغلی په ده من الاسم د ګناه د کار نو کان لما استبان له کان وی به دا سړی لما د هغې دپاره استبان له چې واضح یې د ده دپاره حراموالی د هغې کم کار چې ما بې د شبې کار پرېدی، نو کم کار چې واضح حرامی دا غی دا پاره با دی سوی اترا کا دیر پری خودون کی. لک کم سڑی چه دا شباتو نزان بچ کئی نو آغا با دا حرام و کارونو نا بلکل زان دیر بچ کون کی وی، نو اترا کا دی با دیر پری خودون کی وی دا حرامو. و من اشترا او کنتوی زمرا ما مولی شبات تی و بیکم بیاوی دا بل شمرا ما شک پکی دی و بیکم، نو سبا به دا وکم دا وکم سبا به د حرامو د پاسه سورې بیا به حرام کې. ومن اشترا چا چې زړورتوب وکړو ومن اشترا چا چې زړورتوب وکړو علامه په هغې یو شک فیه چې شکی په هغې کې چې دا به ګنی که دا به ګنانی، چا چې زړورتوب وکړو علامه په هغې یو شک فیه چې په هغې کې شکی من الاسم چې هغه د ګناه کار دی، او شکه یا داسې وی چې د ده پکې شکی نه نه نه نه خیال منو، نو او شکه قریبه ده ان یو واقع چې دی ځان ور وغورځی مستبانه په هغې حرامو کې چې واضح یې د هغې حرام والی. ما وی نن ته شباتو نه ځان نه بچ کې، دغه د شوبې شکی کارو کې سبا دا بل د شکی کارو کې بل روز به پاغې کې ورپریوځي چې کم شی بالکل واضح حرام دی. او شکا قریبه ده ان یو واقع چې دی ځان ور وغورځی مستبانه په هغې کې چې ده ته واضح وي د هغې حرام والی. بیا د دې حرام او د ناجیزو یو مثال بیانوي، والمعاصی گناهونه دا د ګنا کارونه والمعاصی کارونه د ګنا چې دی حم الله دا چې راګا د الله حم الله دا چې راګا د الله په خوا دا بچیان ندی دا لکه نوابان دی به په دې دشتو کې یو خپل لاسی چې راګا و اغه نه بیا سره لخت مخت ته وکړی وی چې دې ته به زما ساروی راځي مال او د بل چا مال بن راځي او چې د کم سړی مال به وته راغی نو هغه به جرمو الکه دلته چیراګا ده د وطن د باچا چیراګا ده خلکو به ساروی نه ورنږدې کول او که نه ته وایې چې زه خو دا پوله ده د دې پله خو به سریږي زما ساروي نو چې وزه دې دلته سری سری اخر به پکې وردغه شي ورننه وځي دقسې دا حرام دا د ګناهونو کار ده د الله چیراګا ده بندگانو ته وایي دې ته مه ورنږدې کېږې او ته وایې زه نه ګناه خو نه کوم دا شکي کار به کوم دا خو یا خو نه کوم نو دا بل معمولي کار خو به کوم نو نن دلته سرېږي سبا دلته سرېږي اخر به پهدې دغه ورنن وځي په دې شپول باندې هغه حرام به وکړي نو چې د حرامو نه ځان ساتې طریقه دا ده اول د شبهاتو نه ځان دغه کوه والمعاصی کارونه د ګناهونو رحم الله دا چې راګا ده د الله من یرتا کم سړی چې سریږي حول الحما چاپیره د چیراګا د چیراګا چاپیره ته ساروي سره نو یو شکو قریبه ده ان یو واقعه چې دی به پکې وروغورځېږي. بابو تفسیر المشبهات دا باب دی د تفسیر د مشتبه کارونو تاسو ته به دوی درې بابه په دې قایمه درې او درته وایي کم کارونه چې مشتبهاتی شوبه پکې رالیله نو یو هغه ده چې شوبه پکې راغلي خو بې دلیل واضح په واضحه دلیل الکه دې کار کې ستا شوبه ده ولې واضحه دلیل هلته موجود دی. یو هغه شوبه ده چې هغه ثابته شوي وي په دلیل قوي سره قوي دلیل باندې دا یو قسم شبهات دی دې باندې دا یو باب قایمی. دویم قسم شبهات هغه دي چې د هغې کې شبه راغلي خو بې دلیل ضعیف په یو کمزوري دلیل الکه د دې نه ځان ساتل مستحب دي. د دې اول قسم نه ځان ساتل واجب دي د دې دویم قسم نه ځان ساتل مستحب دي. دریم قسم شبهات دې ته وایي چې هغه شبه راغلي خو بلا دلیل بغیر د دلیل نه نو هغه ځای کې هغې ته وسوسې وي وسوسې هغې باندې عمل کول پکار دي د هغې نه ځان ساتل دامنه دي. یو داسې شوبه ده چې هسې وسوسه وکړي ته وایې لکه دې کار کې مې اشتباه ده ولې دلیل نشته دی او بلا دلیله پکې دغه کې هغې یو مثال دوی ښودلی دی خو دوی خو نور ځایونه ښودلي دي موږ بیا د خپل وطن وښایو. د پېښور یو سړی چېرته پخوا راغلی دی پخوا او په دې لنډي کوتل کې ښځه کړې ده او د هغې نه چېرته یو لور پاتې شوې ده د هغه زامنو ته دا پته نه لګي چې زموږ پلار کم کور کې جینۍ کړې ده او هغه چې کومه لور یې پیدا شوې ده څوک ده. دغه سړی مړ شو سبا د هغه بچي راشي ورته وایې لنډي کوتل کې واده نه کې وایي یاره لنډي کوتل کې واده ځکه نه کوم زما پلار دلته ښځه کړې وه اوس وسوسه ده او د هغې نه یو جینۍ پیدا شوې ده هسې نه چېرته زه واده وکړم د هغې جینۍ سره ونه کړم چې هغه زما د پلار لور ده او دا بې دلیله شوبه ده د دې ته و شوبه نه دا شیطاني وسوسه ده الکه د دې وسوسې نه ځان ساتل پکار دي په دې باندې عمل وکړه. نو دا ما وې درې قسمه شوبې دي یو هغه دی چې ثابت شوي وي بې دلیل قطعیا د هغې دپاره د اول باب. دویم هغه دی چې ثابت شوي وي بې دلیل ضعیف د هغې دپاره بل باب دي او یو هغه دی چې هغه دغه دي هغه شوبه خو بلا دلیل څه بنیاد نه وي هغې ته شیطاني وسوسې وي د هغې به درېم دغه دې باب قایم کړي. وقال حسان بن ابي سنان او اوه حضرت حسان بن ابي سنان دا لوی هستی ده ستاسو دا حشم وی دا په بصره کې اوسېده او خلکو به دته وی اعبد الناس په تمام به بصره کې د چې څومره عبادت کو دونه بل چا نه کو اعبد الناس د ټولو نه زیات عبادت کوونکي نو اوې حضرت حسان ابن ابي سنان یو دا لوی بزرگ د حضرت حسان ابن ابي سنان او یو د سره هم عصر بل بزرگ دی حضرت یونس ابن عبیده یونس دی دواړه سره ناستی خبرې کوي حضرت یونس وی یره سخ نه سخ کار هغه تقوا ده تقوا او د حرامو نه ځان بچ کول دا ډېر سخ کار دی حضرت حسان ورله جواب کې ورکوي په خدای قسم چې د شوباتو نه ځان ساتل او تقوا نه آسان نه آسان کار نشته دا ته څه وی خو چې کوم ځای کې د شک مو ورنږدې کېږه یونس ورته وایي د تقوا نه سخ نه سخ کار نشته حضرت حسان ورته وایي په دنیا کې د تقوا نه آسان کار نشته تقوا څه ته وایي خو چې چېرته دې شک راغی چې دا کار هسې نه چېرته ګونی بس صادر ترې راولم را دې خوښه دی نو څه ګران دی کول ګرانی د کار نه ځان بچ کول ده خو څه دغه نه دي ګران نه دي نو هغه دغه وی دې مختصر دغه د خبرې نقل کوي وی اووی حسان ابن ابي سنان ما رأیتو شیئا ما نه دی لیدلې یو شی یو کار اهونه چې هغه ډېر اسانې من الورع د تقوا نه هلکه د تقوا نه چې څومره اسان شی دی چې سړی پې نه ستړی کېږي او نه وخت غواړي د دې نه بل اسان نشته څنګه حضرت تقوا څنګه اسانه ده خو چې چېرته کې د شک راغی مې کوه که نه یاره پلانې کار کوم ښه به یو که نه به یې ښه پرېږې ده بس اسانه پلانې ځای ته لاړ شم ښه به یې که نه به یې ښه مزه نو دا خو څه نه وخت غواړي نه څه ستړی غواړي دا ما یریبو که پرېږده هغه کار چې تا په شک کې اچوي دا به جایز وي او که دا به ناجایز وي او زه الی ما هغې ته لا یریبو که چې تا په شک کې نه اچوي کم چې شکي هغه پرېږده او چې کم یقیني وي په هغې عمل کوه دا پرېږده ما هغه یریبو که چې تا په شک کې اچوي او لاړ شه الی ما هغې ته لا یریبو که چې تا په شک کې نه اچوي کم یقیني وي عقبه ابن حارث دا لوی شان والا صحابی دی دی وی چې ما یو جینۍ کوله چې دې سره زه نکاح کوم یو بله ښځه راله ما ته وی چې عقبه دا په نکاح کوه ما تالم تی در کړی دی او دی جینۍ لم هم تی ورکړی دی تاسو دواړه رضایي رور او خور یې وی ما ورته ووی چې ما ته خو شاندي ویلې چې دا ستا رضایي خور ده دا اوس پکې ته څنګه رالې وی نه ما تالم تی در کړی دی جینۍ لم هم در کړی دی دا سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې حضرت دغسې زه پلانې جینۍ کومه او پلانې خزراله ما ته وایي چې ما تالم تی در کړی دی او دی لم هم در کړی دی نو رسول الله ته مخ وګرځو دې کې اوس غټ حکمت دی دا نیکبه خو ته د بل طرف نه راتاو شو وی حضرت مسله داسې ده وی چې داسې ده خو شک پکې راغی که نه چې یا دې به تاله تی در کړی که نه وی در کړی نو شکي پرېږده او یقین ته لاړ شه دا پرېږده او بله دغه وکړه دا جینۍ مه کوه او بله وکړه اوس ګوره دا حرامه نه ده خو شوبه راغله مسله داسې ده چې د یوې ښځې په وینا باندې رضا ثابتېږي که نه ثابتېږي یوه ښځه راله او هغه دا ووایي چې ما د پلاني هلک له تی ورکړی دی د پلاني چینۍ له مې تی ورکړی دی د ښځې په وینا باندې د ښځې په شهادت باندې رضا ثابتېږي که نه امام احمد سی وی او ثابتېږي زمون احناف وی چې نه رضا چې ثابتېږي نو یا په شهادت د دوه سړو چې دوه سړي شهادت وکي یا یو سړی او دوه ښځې شهادت وکي. اوس دلته ښځه راغله، اوس د ښځې په خبره باندې خو شهادت هغه نه ثابتېږي رضا، خو یو شک پکې راغی که نه چې یاره ورکړي بیا یو که نه بیا ورکړي. نو رسول الله ورته وایي خو دا پرېږده، زه چې ته بله ښځه وکړه دا شکي پرېږده او یقیني دغه وکړه چې تا ته حلال یې. دا عقبه ابن حارث د خپله واقع بیانوي، ان امراه سودا یوه ښځه وه توره تکه توره ښځه وه، جاءت اغرال لماته چې راله فزعمت هغې دعوه وکړه انها ارزعتهما چې دې ښځې تی ورکړی دی دې دواړو له ما د یو جینۍ سره نکاح وکړه نو دا ښځه توره راله ماته وایي چې تاله او دا تا چې چا سره نکاح وکړه دې دواړو له مې تی ورکړی دی. ښه ارزعتهما دې تی ورکړی دی دې دواړو له. نو دا سړی راغی فذکر للنبی صلی الله علیه وسلم، نو دې عقبه ذکر که پیغمبر علیه السلام ته دا خبره. نو ستاسو ووی که نه د یوې ښځې په شهادت باندې رضا نه ثابتېږي، رسول الله ته مخ وګرځو، مخې ته وګرځو، مطلب د دې دا دی چې بس نکام صحیح ده، په دې کې ګوتې مه وه، مخې ته وګرځو. ګوره که دا حرامه وه نو بیا ته رسول الله څنګه مخ ګرځو، بیا خو بیا ورته ویلی وي چې دا ښځه د باندې دغه ده حرامه ده، نو پیغمبر سلام ته مخ وګرځو. چې وی ګرځو دې د بل پلو راتاو شو، بیا ورته وایي حضرت داسې واقع ده. نو د هغې نه پس بیا چې دی نو وتبسم النبی صلی الله علیه وسلم، موسکی شو پیغمبر علیه السلام او قال ویوی کیف ته څنګه نکاح کې د دغې جینۍ سره، وقد قیله او تا ته ویلي شوي دي چې دا ستا رضایي خور ده. وکانت دا څوک وه وایي وکانت تحته او و لاندې د نکاح ده دنه ابن ابي اهاب تميمي، لور د ابو اهام تميمي، دا کومه جینۍ چې دې کړې وه نو دې ته بیې دغه وي خلکو بنت ابي اهاب د هغه لور او ده په نکاح کړې وه. اوس مونږ خو ویلیو دې باب کې هغه شوبات بیانوي چې په دلیل قویه سره د هغې شوبه ثابته شوې وي. اوس دلته د دې جینۍ د حراموالي په دلیل قویه سره څنګه اثبات راغی؟ نو استاذ به ویي دا دې نه معلومیږي چې امام بخاري د امام احمد صاحب په مسلک دی. دلته امام احمد صاحب وایي چې د یوې ښځې په شهادت باندې دغه ثابتېږي رضا، د امام بخاري هم دا دغه دی. نو چې ښځې یوې ښځې شهادت وکړه نو رضا ثابته شوه، په دلیل قویه سره ثابته شوه چې ثابته شوه، نو رسول الله ورته وایي د دې نه ځان ساتل واجب دی د په نکاح کومه. حدثنا يحيى بن قطعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال حضرت عائشة بيبي وي يود سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عشر مبشرو كده يود درور دي عتبة ابن ابي وقاص دا غط كافرو اواغ بدنصيب كافرو چه پا غزو احد كي پا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزارم کړو او چې گزارې پی وکړ نو دا مبارک مخې ولې زخمی کړ او دا غاښ یې ولې شهید کړ. دا عتبه ابن ابي وقاص پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده ته خیرې وکړې چې ربه د کال نه مه تېرې، هم په کال کې دننه دننه په بې عزتۍ باندې دې مړ شو. دا عتبه ابن ابي ربيعه عتبه ابن ابي وقاص د خپل رور سعد ابن ابي وقاص ته یو وصیت کړی و چې روره په مکه مکرمه کې د هغه پلاني سړي چې کومه وینځه ده او د هغې نه هغه کوم بچی پیدا شوی دی ګورې هغه زما دی، او چې کله درته موقع میلاو شوه هغه قبض کا ستا رواره دی چاته پرې نه دی. عتبه ابن ابي وقاص خپل رور سعد ابن ابي وقاص ته وصیت کوي چروره د پلانی سړی وینځه دا غي چې کم بچي شوی دی هغه بچي ګوري زما دی زمانه شوی دی کله چې دا موقعه ملو شو هغه ستار واره کیږي هغه قبض کا کله چې مدینه مکه مکرمه فتح شو مکه مکرمه فتح شو اسلامي وطن راغی او جوړ شو نو سعد ابن ابي وقاص لګیدو هغه د وینځه هغه بچي د قبض کا وی الک ولی وی دا زما دغه د رواره دی ما ته خپل رور وصیت کړی دی نغه د عتبه چې دا زمانه شوی دی په دې کې لانجه پیښه شوه چې لانجه پیښه شوه رسول الله ته ورغله رسول الله سلم دغې فیصله کوي ها قالت حضرت یا شبیبی وی کان عتبه ابن ابي وقاص و عتبه ابن ابي وقاص عهدا چې هغه وصیت کړیو الى اخيه سعد ابن ابي وقاص خپل رور حضرت سعد ابن ابي وقاص تا دي عتبه چې کافرو دي خپل مسلمان رور ته وصیت کړو د سې شي وصیت یې وته کړو ان ابن وليدت ابن زمعه چې غزوه د وینځه د زمعه مني ګوره دا زمانه شوی دی ښه زمعه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر کې د سخر د حضرت سعودی بی بی پلار دی ښه او د عربو به وینځې اغوستې وې او هغه وینځې به یې چلولې په پیسو باندې کله به چې د هغې نه بچي وشو او یو سړی به پرې دعوه وکړه چې دا خو زمانه شوی دی ورته وی بالکل دا ستا نه دی نو دا عتبه هم وایي د خپل رور ته چې د زمعه پلانې وینځه د هغې نه چې کوم بچی شوی دی هغه زمانه دی او هغه بچی چې دی نو هغه ستار واره کیږي هغه کبس کا ان ابن ولیده ولیده وړې ماشومې جینې ته هم وایي او ولیده وینځې ته هم وایي دلته معنی کوي وینځه چې هغه زوی د وینځې د زمعه زمعه چې دی دا ما وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر کېده منی دا زمانه دی ما دا هغه د وینځې سره دا بدکاری کړې ده او هغه زمانه پیدا شوې دی فاقبسه نو وروره تا هغه قبض کا کله در سره موقع راغله هغه قبض کا قالت حضرت عائشه وی فلما کان عام الفتح کله چې شو کال د فتح د مکې مکه مکرمه فتح شو سعد ابن ابي وقاص رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ترالل نو اخذه اونی و دې ماشوم له سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص خلق سعد ابن ابي وقاص ته وی یله کدا ماشوم ولی نیسی وقال او دوی ولی به نیسم دا خو زما رواره دی کنه وقال او دوی ابن اخی دا خو زوی دی درور زما دا زما درور زوی دی قد عهد الیا زما دی رور ما ته وصیت کړی دی فیه په باره د دې کې دا زما رواره دی ما ته خپل رور د ده باره کې وصیت کړی دی فقه بل پلو دا زمعه نه دی د زمعه زوی پاسید عبد ابن زمعه دا د حضرت سعودی رور دی هغې وی نه دا زما رور دی زما د پلار وینځه ده او زما د پلار نه شوی دی او د هغه په بشتره باندې دا پیدا شوی دی دا زما رور دی فقام عبد ابن زمعه راپاسېد عبد ابن زمعه فقال وی وی چې نه اخی دا زما رور دی زما و ابن ولیدت ابی او دا زوی دی د وینځې د پلار زما او ولې دا علی فراشه پیدا شوی دی د هغه په فرش باندې او رسول الله سوی وایي الولد للفراش خیر چې ماشوم یې اوس دا ښه غټ دی هلکو چې دی هلک ته یې کتل نو بالکل د هلک رنګ او شکل د عتبه په شان دی او سعد ابن ابي وقاص رسول الله ته وایي حضرت وګوره کنه چې رنګ او شکل یې زما د دغه په شان دی د رور په شان اوس ګوره دلته شوبه رالله دا ماشوم چې دی دا اوس د چا سره کول پکار دی آیا دا عبد ابن زمعه ته ورکړو ځکه چې د ده د پلار د وینځې نه پیدا دی او د ده په بشتره پیدا دی او کنه دی دغه ته وګورو دی رنگ او شکل د رنگ او شکل بالکل دغه په شان ته دی د عتبه په شان دا شوبرالله فتصابق دی دوالو راوړل د خپل مقدمه الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فتصابق دی دوالو د خپل مقدمه ولانچ راوړل الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته او فقال وی فقال سعد او سعد یا رسول الله اے د الله رسول ابن اخی دا زوی دی درور زما زمار واره دی کان قد عهد الی فیه او زمار ور ما ته وصیت کړی دی په بار د دکی فقال عبد بن سمع او عبد بن سمع چه نسبا اخی دا زمار ور دی او ابن ولیدت ابی او دا زوی دی د وینز د پلار زما ولد علی فراشه او پیدا شوی دی د په بشتره فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې هو لک یا عبد بن زمع وی دا لک چې دی داستا دی داستا شو او خیر چې لک ته به دی کتل نو دا لک رنگ او ډول بالکل د عتبه په شان دی شوبه خو راله که نه او یقیني شوبه ده نو رسول الله دغه ته وایي خپلې بیبي ته حضرت دغه ته ده سودې ته چې ټیک ده چې مونږ خو دا ثابته کړه چې دا ستا د پلار زوی دی رور دی کېږي خو د ده نه ستر کوه ګوره شوبې نه ځان ساتي هسې نه که واقعي کې نه ستا دغه نی رور نه وي دا د دغه پردی هلک نو د پردی هلک نه سړي نه خو ستر کول پکار دی ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بیا پیغمبر علیه السلام وی الولد للفراش بچی به دا هغه شی چې د چا په بشتره پیدا وي او که یو سړی وایي چې نه ما د دې ښځې سره زنا کړی دا زما ده نو وایي وللآهر الحجر او د زناکار دپاره دی کاڼي وللآهر او شته دی د زناکار دپاره الحجر کاڼي یا د دې څه مطلب دی محرومیت زموږ زمیدار نه دی هغه چې د محرومیت خبره کوي نو وایي خاورې نشي چې درې کړو خاورې به درکړو خاورې نو هغوی خاورې وایي عرب وایي وایي کاڼې به دله درکړم کاڼې مطلب دا دی اس نه درکړو نو د زناکار دپاره دی کاڼې یعنې د هغې سم نه کېږي یا د دې نه مطلب دی د رجم کاڼي ته څه وایې چې دا ماشوم زما دی ماشوم دی نه دی دانه دانه تیږې دله دي چې اوس یې په کاڼو باندې ولو او رجم دي کو ثم قال بیا رسول الله وی لسودت بنت زمع حضرت سودې ته چې هغه لور وه د زمع زوج النبی صلی الله علیه وسلم او هغه بیبي وه د پیغمبر علیه السلام حضرت خدیجه چې کله وفات شو کنه نو خدیجه د وفات پسې بیا رسول الله د حضرت سودا کړی ده داسې پوخ عمر ښځه وه کونډه وه بیا وروسته م حضرت سودې ته ووی چې خیر هر څه چې وي دا خو م ستا رور که خو پرده ته یې کوه احتجبي ته پرده کوه د دې هلک نه د هغه نامه هم بیا عبدالرحمن وه او دا ولې لما رأه د وجې د هغې نه چې رسول الله ولیده من شبهه مشابهت د دې هلک بی عتبه د عتبه سره د ده رنګ او شکل بالکل د دغه په شان دی او د عتبه په شان فما رآها نو دې هلک بیا ونه لیدله حضرت سودا حتی لقی الله تر دې پورې چې دې د الله سره میلو شو وفات شو بس نه دی بس دی Thank you.